ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 13। त्रिभिर्गुणमयायैर्भावैस्सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। तीन गुणों सत्व रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त या सार संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। इस भौतिक संसार में भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में और कई श्लोकों भगवद गीता में इस संसार में सब लोग प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा मोहित रहते हैं। सत्व गुण है, रजगुण है, तमगुण है, परंतु सब विमोहित है, सब अज्ञानी है। तो सबसे बड़ा अज्ञानी है तमगुण, और सत्व गुण में कुछ वास्तव ज्ञान का आभास हो सकते हैं, परंतु चूंकि इस भौतिक संसार का स्वभाव है कि सब विमोहित है, इसलिए सब अज्ञानी है। और बड़े बड़े अध्यापक भी, बड़े बड़े तथाकथित वैज्ञानिक भी, वो सब कुछ जो वे बोलते तो सब अविद्या ही है, या आम भाषाओं में बकवास है। तो लोग नहीं जानते, जब तक हम नहीं जानते कि श्री कृष्ण भगवान है, वे प्रकृति के अतीत है और हम उनके दास है, जब तक हम ये सरल बात नहीं समझते, तब तक सब कुछ जो हम करते सोचते बोलते सब कुछ निरार्थ और निष्फल होगा। मोक्ष मोक्ष कर्मणा मोक्ष ज्ञान विचैत सह राक्षसे मासुरिं चैव मोहिनीं आश्रितं श्रुताः। जो स्वीकार नहीं करते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर भगवान है, तो वे जितने भी प्रयास करते हैं सुख के लिए, तो उनकी सब आशाएं परिणाम से निराश होते हैं। कर्म, ज्ञान, योग, ये सभी प्रयास तो निरार्थ हो जाते हैं। तो समझना चाहिए कि सब कुछ जो इस भौतिक संसार में है, इतने बड़ा सभ्यता है आजकल आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा हम प्लेन से तुरंत एक जगह से दूसरा जगह जा सकते, हम सेलफोन से किसी भी एक जगह से किसी भी दूसरा जगह से बात कर सकते, फिर भी ये सब महान सभ्यता एक विराट शून्य है, अर्थात कुछ नहीं है ये सबों में। क्योंकि हमारा सब प्रयत्नों से फल क्या होगा, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। लोग जो बोलते प्रगति, प्रगति क्या है, आधुनिक युग में क्या प्रगति है, तो पूर्व काल में भी लोग जो त्रिगुणों से मोहग्रस्त थे, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख मिलते थे। और आजकल हम टीवी देखते, कंप्यूटर से काम करते हैं, रॉकेट से मून जाते कुछ लोग बोलते हैं, तो ये सब हम करते हैं और उससे हम बहुत दंभिक होते हैं। तो हम इतना बड़ा हो गया है, हमारे लिए भक्ति करना कुछ भी आवश्यकता नहीं है, परंतु हमारा इतना सा दंभा होते हुए भी हमारा फल प्राप्त फल होते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख। और जब तक हम स्वीकार नहीं करते कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे श्री कृष्ण से ज्ञान लेना चाहिए, तो तब तक हम अज्ञानी रहेंगे। अर्जुन जैसे, अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण के नित्य पार्षद है, जहां जहां भगवान कृष्ण जाते हैं वहां वहां साथ में अर्जुन भी रहते, तो अर्जुन तो विमोहित नहीं हो सकते। परंतु श्री कृष्ण की लीला शक्ति का आयोजन से अर्जुन विमोहित जैसे थे, जिससे भगवान श्री कृष्ण अवसर मिले भगवद गीता ज्ञान विमोहित अर्जुन को बताना, जिससे अर्जुन का मोह नष्ट हो गया है। जैसे अर्जुन भगवद गीता का अंत में बोले, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसाद मायाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले कि मैं मोहग्रस्त था, मैंने सोचा कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैंने सोचा कि मैं कृष्ण से बड़ा ज्ञानी हूं। अर्जुन कृष्ण को सलाह देना चाहता था कि इस युद्ध करना ठीक नहीं है, अधर्म है, धर्म मूर्तिमान श्री कृष्ण के सामने उपस्थित है भगवान श्री कृष्ण, जिनका वचन धर्म है। और अर्जुन का इतना साहस था भगवान श्री कृष्ण को धर्म उपदेश देने कि तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं कि ये युद्ध करना अधर्म हो, तो इतना भी मोहित था अर्जुन। विमोहित था मतलब श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति, दैवी शक्ति से आयोजित था कि अर्जुन एक साधारण मूर्ख अर्थात हम जैसे भगवान श्री कृष्ण को उपदेश देना चाहता। तो भगवद गीता श्रवण करने के पश्चात अर्जुन बोले कि नष्टो मोह, मैं मोहित था, वो स्वीकार किया कि मैं मोहित था, मैं कृष्ण को, मैं आपको कृष्ण को बताया कि परोक्ष रूप से अर्जुन कृष्ण को बताया कि तुम मोहित हो, मैं जानता हूं सब कुछ, परंतु आपकी कृपा मेरे ऊपर अचूत, अचूत नाम का अर्थ है जो कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते, जो सदैव त्रिगुणों के अतीत होते, तो भगवान श्री कृष्ण जो अच्युत है, तो इनकी कृपा अर्जुन के ऊपर, अर्जुन भगवत गीता श्रवण करने के बाद बोले कि अभी में वो मोह जो था वो नष्ट हो गया और स्मृति लब्ध है, मैं पुनः स्मृति प्राप्त हुआ और इसलिए मैं समझता हूं कि मेरा कर्तव्य है आपका आदेश पालन करना। तो लीला में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, इसलिए श्री कृष्ण का एक प्रसिद्ध नाम है पार्थ सारथी, पार्थ सारथी। और उसी स्थिति में अर्जुन तो कृष्ण को आदेश देता था, तो थोड़ा आगे रथ थोड़ा आगे ले जाओ, बाएं जाओ, दाहिने जाओ। तो ऐसे ही अर्जुन श्री कृष्ण को आदेश देता थे, परंतु इतना मोहित हो गया है कि अर्जुन ऐसे सोचे कि अभी मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि मैं योग्य हूं श्री कृष्ण को आदेश देने, तत्व ज्ञान में भी। तो तत्व ज्ञान भगवान कृष्ण तत्व ज्ञान प्रदाता है और इनकी कृपा से अर्जुन को तत्व ज्ञान प्रदान करने से अर्जुन उनका मोह से बचा। तो हम सब अर्जुन की स्थिति में है, हम सोचते हैं कि हम योग्य है सबों को उपदेश देने के लिए भगवान तक, और अगर भगवान मेरे सामने आऊंगा मैं उसको सही शिक्षा दूंगा। वो नहीं जानते कैसे सृष्टि बनाना, तो मुझको सबसे बड़ा बनाना चाहता, वो बड़ा गलती की वो। तो अर्जुन इस प्रकार भी मोहित है और हम भी मोहित है, हम सोचते हैं कि कोई भगवान नहीं है, अगर भगवान हो तो यहां आना है मुझसे शिक्षा लेना के लिए। भगवान है लेकिन लोग नहीं समझते, और लोग सोचते कृष्ण भगवान है, साई बाबा भगवान है, तो नहीं जानते कि मैं भगवान हूं। लोग सब लोग मुझके अलावा सब भी मोहित है। तो ऐसे है सब बद्ध जीव पागल है, क्योंकि नहीं जानते वे कौन है। जैसे इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि लोग ऐसे सोच रहे मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिका हूं, तो ऐसे सोचना पागलपन। कैसे? क्योंकि इस शरीर अस्थाई है, मैं सनातन हूं, मैं सनातन आत्मा हूं, और मेरा सनातन स्वभाव है सच्चित आनंदमय। परंतु वो सच्चित आनंदमय अवस्था चढ़कर हम असत अचित निरानंद अवस्था में है, हम सोचते हैं कि अमेरिकन होने से या भारतीय होने से मैं सुखी होंगे, जो संभव नहीं है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि और विचार करते हैं कि इस भौतिक देखते हैं कि इस भौतिक संसार दुग्मय है, और शास्त्र से ही समझते हैं कि मैं सच्चित आनंदमय हूं, तो फिर भी वे स्वीकार नहीं करते, तो कैसे वे सच्चिदानंदमय होना चाहिए। हम सच, हमारा मूल स्वभाव है सच्चिदानंदमय, और वो संभव है परम सच्चिदानंदमय भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। हम असत अचित निरानंद अवस्था में है क्यों? क्योंकि हम स्वीकार नहीं करते हैं कि हम कृष्ण के दास है। जीव का स्वभाव है सच्चिदानंदमय, जीव का स्वभाव है सच परम पूर्ण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में सच्चिदानंदमय हो। वे परम सच्चिदानंदमय और हम अधीन, वे स्वाधीन निरंतर है और हम अधीन सच्चिदानंदमय। परंतु हमारा पागलपन है ऐसे सोचता कि मैं सच्चिदानंदमय होऊंगा, मैं सच्चिदानंदमय हूं, परंतु मेरे लिए श्री कृष्ण की सेवा करना की आवश्यकता नहीं है। मैं सच्चिदानंदमय हूं, कृष्ण सच्चिदानंदमय है, इसलिए हम दोनों एक ही कक्ष पर हैं। तो ऐसे सोचना दूसरे प्रकार का पागलपन है। लोग जो देखते हैं वो विचार विमर्श करते हैं कि पूरा जगत दुखमय है, वो सही विचार है, और कि मैं सच्चिदानंदमय हूं वो भी सही विचार है। परंतु ऐसा विचार कि मैं परम सच्चिदानंदमय भगवान के समान है, वो एक प्रकार दूसरे प्रकार का पागलपन है। तो सच बात बोलते है कि मैं आत्मा हूं, मैं सच्चिदानंदमय हूं, इस भौतिक संसार दुखमय है, इस भौतिक संसार त्रिगुणों का प्रभाव से चलते हैं, तो वो सब बात अगर कोई बोलते है वो सही बात बोलते है। तो ये सब सही बात बोलने के साथ अगर कोई सोचते है कि मैं सचित आनंदमय हूं श्री कृष्ण की सेवा में नहीं, तो वो एक दूसरे प्रकार का पागलपन है। और ऐसे कहने से समझना चाहिए कि ऐसे बोलने वाले तो बहुत बड़ा साधु होते हुए भी सहस्र आठ परमहंस ब्रह्मलीन जीवन मुक्त ब्रह्म स्वरूप प्रकट ब्रह्म स्वरूप इत्यादि होते हुए भी, तो वो व्यक्ति अगर कहते है कि मैं त्रिगुणों के अतीत हूं सच्चिदानंदमय हूं, परंतु नहीं कहते है कि मैं स्वयं भगवान कृष्ण का सनातन दास हूं, तो यही प्रमाण है कि इतना छिलाना कि मैं मुक्त पुरुष हूं होते हुए भी वे त्रिगुणों से ग्रस्त होते हैं। तो खाली बोलने से कि मैं सच्चिदानंदमय हूं, मैं त्रिगुणों का प्रभाव से अतीत हूं, मैं जीवन मुक्त हूं, तो खाली बोलने से कुछ भी अर्थ नहीं है, कुछ भी कल्याण नहीं है। यदि हम स्वीकार करते हैं कि हम कृष्ण के सनातन दास है, मेरा और कुछ परिचय नहीं है, तो वो ही जीवन मुक्ति है। यह यस्य हरय दास्य कर्मणा मनसा गिरा निकलस्याप्यवस्थासु जीवन मुक्त से उच्चति, यही जीवन मुक्ति है। इस भौतिक संसार रहने के बावजूद भी यदि कोई भी ब्राह्मण जाति के अनुसार ब्राह्मण होने का आवश्यकता नहीं, कोई भी मुझ जैसे जन्मगत छंडाल लच होते हुए भी यदि कोई स्वीकार करते है कि मैं हरिदास हूं, मैं हरि का दास हूं, और मन थन और वचन सब कुछ हरि की सेवा में नियुक्त करते हैं तो वो व्यक्ति जीवन मुक्त है, वो व्यक्ति प्रकृति के तीन गुण का प्रभाव से मुक्त होते हैं। तो हम सच्चिद आनंदमय है तो कैसे हम सच्चिद आनंदमय है इसको समझना चाहिए। समझना चाहिए कि श्री कृष्ण सदैव त्रिगुणों के अतीत है, इसलिए उनका नाम है अच्युत। ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्यतः लोग जानते हैं कि कृष्ण के अलग अलग नाम है, केशव, गोविंदा, मधुसूदन, गोपीनाथ, तो ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है अच्युत। अच्युत का मतलब वे भौतिक प्रकृति के बीच प्रकट होते हुए हैं, वे कभी भी भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते, वे कभी भी मायाग्रस्त नहीं होते क्योंकि वे मायेश्वर है, माया उनकी दासी है। माया है पार्वती दुर्गा शिव जी की पत्नी और शिव है भगवान विष्णु के दास, तो शिव शक्ति दोनों कृष्ण के दास है। तो माया देवी इस भौतिक कारागार सृष्टि करते हैं बद्ध जीवों का निवास करने के लिए, और त्रिगुणों के द्वारा ये सब बद्ध जीवों का बंधन होते। ये गुण शब्द का एक अर्थ है राशि, तो इस त्रिगुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये तीन गुणों से बद्ध जीवों का बंधन होते इस त्रिगुणों की राशि से। परंतु भगवान कृष्ण सदैव मुक्त है, उनका नाम है मुकुंद मुक्तिदाता। वे इस भौतिक संसार इस भौतिक कारागार में आते हैं बद्ध जीवों को मुक्त बनाना। तो ऐसा विचार कि कृष्ण एक दूसरा बद्ध जीव वो बड़ा अपराध होते, तो वो एक प्रकार की भूल धारणा है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, और एक दूसरी प्रकार भूल धारणा श्री कृष्ण के बारे में कि मैं भगवान श्री कृष्ण के मुक्ति के पश्चात मैं भगवान श्री कृष्ण के समान हूं, तो ऐसे तो संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण मुकुंद है मुक्तिदाता, मुक्तिदाता तो कभी भी बद्ध नहीं हो सकता, तो हम बद्ध जीव है, तो हमारा स्वभाव हमारी स्थिति श्री कृष्ण की स्थिति से संपूर्ण पृथक है। वे सदैव मुक्त है और हम तटस्थ शक्ति है, इसका मतलब हम छोटा जीव है और हम बाधित हो सकते या मुक्त हो सकते, परंतु श्री कृष्ण अच्युत है, वे कभी भी माया का प्रभाव माया से प्रभावित नहीं हो सकते। कभी कभी देखते हैं कि श्री कृष्ण मोहित जैसे है, तो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है यशोदा स्तनपायी, इस नाम गोपाल सहस्र नाम में आते हैं। इसका मतलब है कि बाल मुकुंद शिशु कृष्ण यशोदा माई का स्तन से दूध पीते, तो सब शिशु सभी शिशुओं का माता का स्तन से दूध पीते। तो श्री कृष्ण की माता का नाम है यशोदा, तो यशोदा से दूध पीते। तो ऐसे ऐसे स्पष्ट है इसी कि श्री कृष्ण सामान्य व्यक्ति है हम जैसे, तो ऐसे विचार गलत है, क्योंकि श्री कृष्ण का एक नाम है यशोदा स्तनपाई और दूसरा नाम है मुकुंद मुक्तिदाता, दूसरा नाम भी है परमेश्वर, दूसरा नाम भी है अच्युत। तो कि श्री कृष्ण हमारे बीच एक साधारण व्यक्ति जैसे लीला विलास करते हैं, इसलिए यदि हम विचार करते हैं कि वे वास्तव में साधारण व्यक्ति, तो वो प्रमाण है कि हम मायाग्रस्त होते, प्रकृति के तीन गुणों से विमोहित होते, क्योंकि मुक्त पुरुषों जानते हैं कि श्री कृष्ण सदैव प्रकृति के तीन गुणों से विमुक्त होते। एतद् ईशनम् ईशस्य प्रकृति स्थोपि तद्गुणाय न युज्यते सदात्मस्तः। श्री कृष्ण इस भौतिक प्रकृति में उपस्थित होते हुए भी वे सदैव ईश होते और उनकी ईश ईशस्य मतलब उनका लक्षण है जिससे वे ईश है, जिससे भगवान है, वो लक्षण है कि वे प्रकृति के बीच में उपस्थित होते हुए भी तो कभी भी वो प्रकृति से प्रभावित और नियंत्रित नहीं होते। तो वो श्री कृष्ण का लक्षण है कि वे साधारण व्यक्ति जैसे कभी कभी व्यवहार करते हैं, तो फिर भी वे साधारण व्यक्ति नहीं है। और जो श्री कृष्ण के आश्रित है वे भी प्रकृति का प्रभाव से विमुक्त होते, न युज्यते सदात्मस्तः, वे कभी भी युक्त नहीं होते प्रकृति से, सदात्मस्तः वे सदैव आत्मस्थित होते। तो श्री कृष्ण के बारे में भगवद गीता से सब कुछ समझना चाहिए और भी ज्ञान हम मिलते श्रीमद् भागवतम, और उससे समझना चाहिए कि श्री कृष्ण अव्यय है। अव्यय का मतलब सनातन, अव्यय, व्यय का मतलब जैसे हमारे पास पैसा है और हम कुछ चीजों खरीद लेते हैं, वो व्यय बोलते आय और व्यय। तो इस प्रकार हमारा जीवन आयु का व्यय होते, हर एक क्षण में टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक हमारा जीवन आयु का व्यय होते। परंतु श्री कृष्ण काल से ग्रस्त नहीं है, त्रिगुणों से ग्रस्त नहीं है, वो काल का प्रभाव से वो छोटा लड़का जो है जैसे एक है वहां पर थोड़ा घूमते खेलते जैसे लड़के करते हैं, तो छोटा सा लड़का तो थोड़ा बड़ा हो जाते, फिर युवक होते, फिर आदमी होते, फिर वृद्ध होते, फिर उसके बाद वो शरीर शव होते। तो इस प्रकार भौतिक प्रकृति का प्रभाव से सब शरीर का जन्म होते है और धीरे धीरे वृद्ध हो जाते है और मृत होते है। परंतु श्री कृष्ण का शरीर उस प्रकार नहीं है। श्री कृष्ण सच्चित आनंद है, तो उनकी बाल्य लीला भी है। वो शिशु जैसे लीला विलास करते, परंतु वो लीला है। श्री कृष्ण का शरीर हमारा शरीर जैसे खून, हार, त्वच इत्यादि मांस मल मूत्र से नहीं गठित नहीं है। श्री कृष्ण का दिव्य शरीर है, वो पूर्ण सच्चिदानंदमय है। उनकी स्वयं की इच्छा से हमको कृपा प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण हमारे बीच में आते हैं। हम हमारे पूर्वकृत कर्म का फल के अनुसार अलग अलग प्रकार का शरीर का धारण करते हैं, परंतु श्री कृष्ण का शरीर सच्चिदानंदमय है। इसलिए वे यशोदा स्तन्यपायी है, सदैव यशोदा स्तन्यपायी है। तो वे मैं मेरे पिछला जन्म में कौन सा हाल में मैं मुझे मालूम नहीं, शायद एक ज्योतिष बोल सकते, लेकिन मुझे मालूम होने का जरूरत नहीं है। मैं मोहित जीव था, तो शायद ऊंट, बिल्ली, कीट, कृमि, तो कौन सा शरीर इसके पहले धारण किया था उसको समझने का जरूरत नहीं है। तो मैं पहले ऐसा था, मनुष्य, देव, असुर, कीट, कृमि, बिल्ली, कुत्ता, तो ऐसे अलग अलग हाल मिला। परंतु श्री कृष्ण बार बार इस भौतिक संसार में आते एक ही शरीर प्रकट करके, क्योंकि उनका शरीर का मृत्यु नहीं होता। तो शास्त्र में वो वर्णन है कि श्री कृष्ण का मृत्यु था, परंतु वो वास्तव मृत्यु नहीं था, वो अभिनय था नास्तिक गणों की संतुष्टि के लिए। शास्त्र में वर्णन है कि श्री कृष्ण स्वयं निर्णय किए कि अभी मुझे इस बार इस धरती पर और भी लीला करने का आवश्यकता नहीं है, मुझे प्रस्थान करने का समय, और अपनी इच्छा से भगवान श्री कृष्ण चले गए। कृष्ण ही स्वधाम उपागत है, और कहा गया तो स्वधाम अपने धाम वैकुंठ धाम लौटेगा। तो यही सब तत्व ज्ञान श्री कृष्ण के बारे में सीखना चाहिए, नहीं तो श्री कृष्ण के बारे में हमारे मन में बहुत भूल धारणा रहेगी कि कृष्ण जैसे व्यक्ति तो कोई कभी भी नहीं था। कुछ लोग का लेख ऐसे है, कुछ लोग की कल्पना ऐसे है, तो इस प्रकार कुछ लोग बोलते हैं श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति कभी नहीं था, कुछ लोग ऐसे बोलते, और कुछ लोग बोलते हैं कि श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति था तो हम जैसे उसका जन्म था, मृत्यु था, तो हम जैसे साधारण व्यक्ति था, बड़ा आदमी था। मनमोहन सिंह से बड़ा था, तो मनमोहन सिंह तो बड़ा है, तो तो श्री कृष्ण उनसे और भी बड़ा था, लेकिन मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति है, जन्म था मृत्यु होगा, तो श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति था। तो वो एक और भी भूल धारणा है श्री कृष्ण के बारे में, एक और बहुत प्रचलित भूल धारणा है कि श्री कृष्ण त्रिगुणों के अतीत है, वो सही है, सचित आनंदमय है। तो मैं ज्ञान अर्जन करने से श्री कृष्ण के समान बन जाऊंगा या ऑलरेडी मैं हूं, तो ये सब भूल धारणा से अतीत होना चाहिए। श्री कृष्ण का स्वरूप के बारे में ज्ञान अर्जित होना चाहिए। तो इसलिए गीता और भागवत का तत्व ज्ञान समझना चाहिए, नहीं तो यदि हम भक्ति करेंगे परंतु हम गीता और श्रीमद् भागवत ध्यान से नहीं और श्रवण नहीं करते हैं तो वो भक्ति तो पूरी भक्ति नहीं हो सकती। यदि हमारा पूर्ण ज्ञान नहीं है श्री कृष्ण के बारे में तो हम यदि भक्ति करेंगे, चूंकि हमारा ज्ञान नहीं है वो कृष्ण कौन है, तो वो हम ऐसे भूल धारणा से विमोहित रहेंगे कि श्री कृष्ण एक व्यक्ति था या कृष्ण परम पुरुष है, मैं भी परम पुरुष हो सकता। तो ये सब भूल धारणा से यदि ये सब भूल धारणा से विमुक्त नहीं होने से यदि हम भक्ति करेंगे तो वो भक्ति तो असली भक्ति नहीं होगी। इसलिए श्री कृष्ण के बारे में गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार श्रवण करना चाहिए। श्रवण करना बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है, श्रवण और कीर्तन दोनों करना चाहिए, दोनों से भक्ति परिपूर्ण होती है। और यदि हम अच्छी तरह श्रवण और कीर्तन नहीं करेंगे तो हम त्रिगुणों का प्रभाव से बाधित रहेंगे। पूर्ण कीर्तन करना संभव है यदि हम पूर्ण श्रवण करेंगे, तो इसको समझना चाहिए। हरे तभी सब भाव और सारे हो जाते थे, और फिर एक ब्राह्मण आता था और वो अपने घर में बुलाता था प्रसाद के लिए। तो जब भी ये ब्राह्मण का शब्द प्रयोग किया है तो ये चरण के हिसाब से किया है, तो हमारे जीवन में हमारे भक्ति में जब भी हम कोई ब्राह्मण से मिलते हैं तो हमें कितना वजन देना चाहिए कि ये जन्म से ब्राह्मण है। और कोई प्रश्न है इस क्लास का विषय के बारे में पहले? यस महाराज, यू स्पोक अबाउट दैट ब्राह्मण इज माय क्वालिटीज। एक्चुअली वो तात्पर्य में है लेकिन उस विषय पर नहीं बोला था, वो मुख्य विषय नहीं था। यू हैव इट ऑन योर माइंड, tell him to put ask BB first. हाँ जी, क्योंकि वो क्लास का विषय में एक मुख्य विषय था। कृष्णा का सब एस्पेक्ट हम रियलाइज करते हैं और परमात्मा शिव और स्वयं साक्षात भगवान का है। कभी कभी हम कहते हैं कि ब्राह्मण सिर्फ चित्त का एस्पेक्ट होता है और परमात्मा से सब शिव का, कभी कभी ऐसा भी सुनने में आया है। तो जब भी हम कहते हैं कि समझो सब क्या बात है कि जब भी ब्राह्मण रियलाइजेशन होता है तभी स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ शिव तो वास्तव सत तो चित और आनंद के भी अतीत नहीं हो सकते और वो ब्रह्मानंद शब्द ही नहीं। तो ब्रह्मानंद आनंद आते है आनंदमय भगवान से। तो सत सत के साथ चित और आनंद भी है परंतु ब्रह्मन साक्षात्कार में तो पूर्ण साक्षात्कार नहीं होता। तो चित और आनंद साथ के साथ होते हैं परंतु ब्रह्मन साक्षात्कार में वो साक्षात्कार पूर्ण नहीं है। ब्रह्मानंद कहां से आता है? आनंद का आस्पद और आधार है श्री कृष्ण। भौतिक सुख भी वो भौतिक सुख अनुभव करना संभव है क्योंकि आनंद का सागर है श्री कृष्ण। तो जहां जहां आनंद है वहां वहां कृष्ण का प्रभाव है और जहां जहां निरानंद वो भी कृष्ण का प्रभाव। सब कुछ कृष्ण से ही आता है। क्योंकि वो जो ब्रह्म उपासक है वे परम सत्य का शाश्वत्व स्वीकार करते हैं और चित और आनंद वे सच्चित आनंद बोलते हैं परंतु कैसे भगवान कैसे परम सत्य सच्चित आनंदमय है उनमें परम ज्ञान नहीं पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो कि परम सत्य सनातन है वो स्वीकार करते हैं परंतु चूंकि सनातन ब्रह्मा सनातन परम पुरुष है चूंकि वे इस सत्य तो नहीं मानते इसलिए उनका ब्रह्म साक्षात्कार बहुत सीमित है। तो पूर्ण सत साक्षात्कार है पूर्ण चित और पूर्ण आनंद के साथ होते अर्थात भगवत साक्षात्कार। भगवान से अलग होना चाहता है भगवान मिलना चाहता है भगवान ने भौतिक जगत बनाते हैं महाराज जी भौतिक जगत बनाने के बाद तीन गुण जो है वो भक्तों के लिए भी इतना ही काम करती जितना कर्म के लिए काम करती है। ये तीन गुण जो है भक्तों को शुद्ध करने के लिए करती है। भक्तों क्या तीन गुणों से प्रभावित होते हो सकते हैं? शुद्ध चित है त्रिगुणों के अतीत। शुद्ध चित का मतलब जिसमें कुछ भी इच्छा नहीं है श्री कृष्ण की सेवा के भी अतीत। तो जब तक हम माया का प्रभाव से पूरा विमुक्त नहीं हो तब तक माया त्रिगुणों के द्वारा हमको प्रभावित करेंगे। परंतु यदि हमारा उद्देश्य है श्री कृष्ण की अहैतु की सेवा करना, तो वो सब सेवा जो हम करते हैं वो शुद्ध हो जाते। पूर्व संस्कारों का प्रभाव से यदि हाँ हम तमोगुण रजोगुण सत्वगुण से प्रभावित होते, यदि वो सेवा जो हम करते हैं त्रिगुणों का प्रभाव से प्रभावित होते तो वो पूरा शुद्ध हो जाते, क्योंकि सब कुछ निर्मल उद्देश्य से श्री कृष्ण को अर्पित होते। तो तमोगुण बहुत निम्न है और तमोगुण विशेषकर तमोगुण का प्रभाव से भक्तों विमुक्त होना चाहिए, और रजोगुण वो भी गर्वी नहीं है। तो भक्तों इस संसार में और जब तक हम इस भौतिक संसार में तो तब तक हमारा आचरण व्यवहार स्वभाव तो जितने भी संभव हो तो सात्विक होने चाहिए। सत्वगुण और शुद्ध सत्वगुण तो इतना से दूर नहीं है शुद्ध सत्व अवस्था से जैसे रजोगुण और तमोगुण। I can't follow what it says. No, I can't hear. This fan is so loud. गीता सुगीता कर्तव्य सदैव गीता पाठ कीजिए, परंतु शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्ध है कर्मणः। गीता का उपदेश के अनुसार कुछ कर्म भी करना चाहिए, तो सामान्यतः ये रीति है सुबह और शाम को पाठ ध्यान जप पूजा इत्यादि साधना करना है, और दिन का समय काम करना है। तो इसलिए आधुनिक जीवन तो विचित्र है, परंतु सामान्य सभ्यता में तो लोग तो सुबह उठ के स्नान करते हैं, पूजा पाठ ध्यान जप इत्यादि करते हैं, दिन का समय काम करते हैं, और शाम को वापस आके फिर स्नान करके फिर पाठ पूजा इत्यादि करते हैं। आजकल अलग है, आज तक शायद 10 लाख के अधिक लोग बॉम्बे में अभी तक काम करते, उससे ज्यादा होगा। हाँ, तो 11 बजे रात को लोकल गाड़ी एकदम बड़ा है, तो ऐसी सभ्यता तो असभ्य है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना, तो वो प्रश्न भी इस क्लास का विषय के बारे में नहीं था। एनीवे, इतने बहुत प्रश्न हो सकते, एक और प्रश्न फिर हम समापन होगा उसके बाद। प्रवचन के अंत में आपने कहा कि पूर्ण श्रवण पूर्ण कीर्तन, तो पूर्ण श्रवण का अर्थ क्या है? पूर्ण श्रवण का मतलब जिसमें पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण शुद्ध उद्देश्य है, जिसमें तत्व ज्ञान भी है और रस ज्ञान भी है, जिसमें पूर्ण तत्व ज्ञान का प्रदर्शन होता है। सब कुछ जो गीता और भागवत में है श्री कृष्ण की भगवता के बारे में, इनकी श्रेष्ठता के बारे में सुनना चाहिए, समझना चाहिए श्रवण के द्वारा। तो पूर्ण विषय समझना चाहिए श्रवण के द्वारा। तो कुछ लोग तो खाली लीला कथा सुनना चाहते हैं, तो यदि हम तत्व ज्ञान नहीं सुनते हैं तो वो श्रवण तो पूर्ण नहीं है और पूर्ण समझना नहीं होगा। हरे कृष्ण।